już. No to pięknej zimy, oby nie było strasznie mroźno. Zapraszamy do reklamy. Prezenty dla bliskich kup w ten weekend, bo tylko w Empiku od piątku do niedzieli tysiące produktów 25% taniej. Książki, filmy, muzyka i inne trafione prezenty kup w ten weekend. Empik. Każdego inspiruje inaczej. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Podróże ponaddźwiękowe. Co to są mudry? Jak brzmi tabla? Co mają wspólnego suka biłgorajska i sarangi? Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące muzyki z Indii pomogą znaleźć mi prawdziwi specjaliści Kinga Malec i zespół Marii Pomianowskiej. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego, niedziela, 7 grudnia, godzina 11. Zapraszam, Mariusz Gradowski. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Patron medialny, pierwszy program Polskiego Radia. Projekt powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Przed godziną 20 jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Rekiel, zapraszam do Radio Nawigatora. Mamy utrudnienie na drodze krajowej numer 86 w województwie śląskim na odcinku Katowice-Siewierz w miejscowości Sarnów. Doszło tam do śmiertelnego potrącenia pieszego przez samochód osobowy, no i zablokowana została jezdnia w kierunku Częstochowy oraz jeden pas jezdni w kierunku Katowic. Mogą tworzyć się, z pewnością tworzą się korki. Utrudnienie jeszcze może potrwać z godzinę, może dłużej. Nie ma natomiast już utrudnień na drodze krajowej numer 51 w województwie warmińsko-mazurskim na odcinku Olsztyn-Olsztynek w pobliżu miejscowości Miodówko, gdzie zepsuł się samochód ciężarowy, blokował pas ruchu. Ruch był wahadłowy, teraz już jedziemy tam normalnie. Przed godziną mówiłem o nowym odcinku trasy S8 z Łodzi do Wrocławia, że jest tam tylko jedna stacja paliwowa pod Wrocławiem, a kierowcy samochodów ciężarowych skarżą się również na to, że nie mają parkingów dla ciężarówek. To wszystkie informacje dla kierowców szerokiej drogi, bezpiecznej jazdy. Radio Nawigator Trójki. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 30 listopada, minęła 20. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Frekwencja trochę lepsza, do 17.30 zagłosowało nieco ponad 32% uprawnionych. Zdecydowane nie Szwajcarów dla zwiększania rezerw złota. Polacy z kredytami we frankach mogą spać spokojnie. Wraca temat korupcji przy przyznawaniu prawa do organizacji piłkarskich mundiali. Wyciąga go brytyjska prasa. Jeszcze przez godzinę otwarte będą lokale wyborcze na terenie gmin i miast, gdzie dziś odbywa się druga tura wyborów samorządowych. Z danych Państwowej Komisji Wyborczej wynika, że do godziny 17.30 zagłosowało 32,33% uprawnionych. W siedzibie PKW jest Edyta Poźniak. Powiedz, gdzie najwięcej osób poszło do urn i jak z frekwencją w dużych miastach? Państwowa Komisja Wyborcza podała, że najwyższa frekwencja w stosunku do liczby uprawnionych do głosowania była w gminie Godzisz. W powiecie janowskim na Lubelszczyźnie. Do godziny 17.30 do urn wyborczych poszło 64,22%. Jeżeli popatrzymy na duże miasta, to najwyższa frekwencja jest w Olsztynie i wynosi 34,93%. W Warszawie do 17.30 zagłosowało 33,77% uprawnionych do głosowania. Natomiast najniższa frekwencja do tej pory jest w Szczecinie i wynosi 20,19%. Edyta Poźniak, dziękujemy za relację. Już za godzinę rozpocznie się wieczór wyborczy w Trójce. Zapraszamy. 700 tysięcy Polaków, którzy zaciągnęli kredyty we frankach szwajcarskich, może odetchnąć z ulgą. Szwajcarzy wypowiedzieli się przeciwko zwiększeniu rezerw złota. Po podliczeniu głosów we wszystkich kantonach za było mniej niż 23% obywateli, przeciw ponad 77%. Ten wynik oznacza, że Polacy z kredytami we frankach mogą spać spokojnie, mówi Ryszard Petru, przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Ten wynik oznacza, że nic się nowego nie wydarzy. Przypomnę, że i tak Bank Szwajcarii gwarantuje, że frank szwajcarski nie będzie silniejszy wobec euro niż 1,20. Nic nowego z punktu widzenia tych, którzy mają kredyty we frankach szwajcarskich, się nie wydarzyło. Jak zaznacza Andrzej Sadowski z Centrum imienia Adama Smitha, inna decyzja Szwajcarów mogłaby, ale nie musiałaby być dotkliwa. z tego względu, że wartość franka szwajcarskiego wzrosła, chociaż w momencie, kiedy Bank Szwajcarii w tej chwili rozważa ujemne stopy procentowe, tak aby nikomu nie opłacało się trzymać szwajcarskiej waluty, to mogłoby się okazać niekoniecznie szkodliwe i mogłoby być neutralne. W tym samym referendum 74% Szwajcarów zagłosowało też przeciwko ograniczeniu imigracji. W większości nie zdobyła również propozycja zniesienia przywilejów podatkowych dla zamożnych cudzoziemców. Tu przeciwnych było 59%. Oficjalne wyniki będą znane najpóźniej jutro. Kolejne zarzuty pod adresem Światowej Federacji Piłkarskiej FIFA. Londyński Sunday Times twierdzi, że jest na tropie tajnego archiwum, w którym zebrano dowody przekupstwa i zmowy w procesie przyznania Rosji i Katarowi praw do organizacji mundiali w 2018 i 2022 roku. O szczegółach Grzegorz Drymer. Sprawa trafiła do brytyjskiej Izby Gmin, a jej Komisja Kultury, Mediów i Sportu opublikowała zarzuty zgłoszone jej przez Sunday Timesa. Gazeta twierdzi, że Komitet Organizacyjny Angielskich Starań o Mundial 2018 roku zebrał wiele informacji o korupcji, ale utajnił je z obawy przed procesami o zniesławienie. Sunday Times twierdzi, że ta utajniona baza danych zawiera wyniki dochodzeń specjalnie wynajętych byłych agentów wywiadu oraz informacje zebrane przez brytyjskie ambasady. Zarzuty dotyczą m.in. osobistych kontaktów prezydenta Putina z przewodniczącym FIFA Seppem Blatterem i rzekomego sprezentowania przez Rosjan obrazu Picassa szefowi Europejskiej Federacji Michelowi Platiniemu. Inny trop to kontakty między Katarem a Moskwą równoległe z zawarciem umowy o wspólnej eksploatacji gazu na Syberii. Sunday Times wymienia też dzielenie się przez Rosję i Katar głosami swoich popleczników w komitecie wykonawczym FIFA. Angielska Federacja Piłkarska FA twierdzi jednak, że pokazała już wszystkie swoje dokumenty Komisji Etyki FIFA, która oczyściła Moskwę, Katar i samą federację z zarzutów korupcji. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Nadeszły mrozy, dlatego weterynarze apelują, by chronić także zwierzęta domowe przed niskimi temperaturami. Dotyczy to zarówno psów, jak i kotów, które narażone są na przeziębienie czy stany zapalne. Choć mieszkają w domu, trzeba je odpowiednio zabezpieczyć, mówi lekarz weterynarii Jan Serwin. Pamiętajmy o tym, żeby przed wyjściem na spacer takiego psa zabezpieczyć bądź za pomocą specjalnych maści nakładanych na poduszki, bądź też nawet zwykłego kremu. Kwestia psów krótkowłosych to niestety konieczność zastosowania specjalnych ubranek ochronnych. I co ważne, pamiętajmy, że spacery powinny być teraz krótsze. To był serwis Trójki. Noc mroźna, minus 12 stopni na Podlasiu, minus 7 w centrum, minus 4 na Dolnym Śląsku. Jutro możliwy przelotny śnieg, a na południowym zachodzie marznąca mrzawka. A na termometrach w Augustowie minus 6 stopni, w Warszawie, Gdańsku i Bydgoszczy minus 3, w Poznaniu, Lublinie i Wrocławiu minus 2, w Krakowie i Szczecinie minus 1. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wybory samorządowe 2014. Druga tura, czyli dogrywka. Kto będzie rządził Warszawą, Gdańskiem, Wrocławiem czy Krakowem? Decyzje w Państwa rękach. A u nas, tuż po zamknięciu lokali wyborczych, pierwsze sondażowe wyniki pojedynków oraz komentarze politologów, socjologów i polityków. Zapraszam dziś o 21:00. Beata Michniewicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kojąca bliskość natury, spokój, cisza i luksus. Hotele spa dr Irena Ellis zapraszają zimą na chwilę relaksu i odprężenia. Już od 19 grudnia zapraszamy także do nowego hotelu w Polanicy Zdroju. Hotele spa dr Irena Ellis. Luksus blisko natury. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przenosimy się teraz do studia imienia Agnieszki Osieckiej, skąd przywita Państwa Tomasz Żonda. Dobry wieczór Państwu. Dziś prawdziwa podróż do przeszłości. Zespół Sztywny Palazji zagra dla nas piosenki ze swojej pierwszej płyty Europa i Azja. Jak to się często mówi w radiu, bywają takie płyty, które od razu są rodzajem the best of. Tak jest właśnie z płytą Europa i Azja. Kiedy spojrzymy na piosenki, jakie się to nie znalazły, to właściwie każda z nich była wielkim przebojem. Mało tego, na ostatnim polskim topie wszechczasów Wieża Radości, Wieża Samotności znalazła się na pierwszym miejscu. W związku z tym myślę, że ten wieczór spędzimy bardzo przyjemnie. Po koncercie, jeśli Państwo będą mieli ochotę spotkać się z zespołem, to będzie można od nich dostać autografy na płytach. Jeśli ktoś nie jest na koncercie, może specjalnie przyjechać również w tej chwili na Myśliwiecką 357. Ja już kończę, bo zespół czeka i myślę, że będzie dużo, dużo wrażeń. Sztywny w Alazji. Kwiaty imitują łąkę, sztuczna pompa imituje serce, twoja imitacja nie istnieje, twoja imitacja nie istnieje, twoja imitacja nie istnieje, twoja imitacja nie istnieje, twoja nie istnieje. Imitacja nie istnieje twoja, nie istnieje. Imitacja nie istnieje twoja, nie istnieje. Nadzieja imituje wiarę, szkło imituje szlachetne kamienie, stalowy plastik imituje metal. Twoja imitacja nie istnieje? Twoja imitacja nie istnieje. Twoja imitacja nie istnieje. Twoja imitacja nie istnieje. Twoja nie istnieje. We'll be right back.

Nasza krew jest słona, nasza krew czerwona. Budujemy wielkie dzieło, nikt się nie oszczędza. Budujemy, nikt się nie oszczędza. Budujemy, nikt się nie oszczędza. Słońce wschodzi i zachodzi, a wy gdzie? Słońce wschodzi i zachodzi, a wy gdzie? Nędza, a wy gdzie? Nędza. Ale nie płacz, siostro, nie. Spójrz, co tutaj jest. Ale nie płacz, siostro, nie. Spójrz, co tutaj jest. Ale nie płacz, siostro, nie. Spójrz, co tutaj jest. Ale nie płacz, siostro, nie. Spójrz. Budujemy grób dla faraona. Budujemy grób dla faraona. Budujemy grób dla faraona. Budujemy grób dla faraona. Budujemy. Budujemy. Budujemy. Budujemy. Dziękuję bardzo, dziękuję.

doskonałego. Nie ma nic doskonałego, nie ma nic pewnego. Wszystko cieszy tylko przez chwilę. Nowe zabawki, nowa miłość. Nie ma nic doskonałego. Nie ma nic doskonałego, nie ma nic pewnego. Wszystko cieszy tylko przez chwilę. Nowe zabawki, wciąż nowe zabawki. Dziękuję bardzo. Dzięki. Rock and rollowy robak. Ugryzłem złoty owoc, jak łatwo jak chleb. Ze środka wyszedł robak i tak do mnie rzekł: zastanów się, co robisz, to jest twój dom. Zabieraj swoje zęby, no i wynoś się stąd. Nie zabijaj moich dzieci, one też chcą żyć. Nie burz tego domu, bo ktoś mieszka w nim. Bo ktoś mieszka w nim. Twój dom się wnet roztopi, tak łatwo jak śnieg. Nie zdążysz z niego wyjść, ani zawołać: hej! Zastanów się, co robisz, to jest twój dom. Zabieraj te rakiety, no i wynoś się stąd. Nie zabijaj moich dzieci, one też chcą żyć. Nie burz tego domu, też mieszkam w nim. Ja też mieszkam w nim. Młodość w nas. Idziemy tam, idziemy tam, idziemy tam, idziemy tam, idziemy tam, idziemy tam.

dobry, zły Makbecie. Witamy w naszym świecie. Dzień zły, dobry Makbecie. Witamy w piekle. Znajdziesz tutaj kolegów po fachu, morderców, oszustów, łajdaków, łajdaków! Człowieka z Petersburga. Czekamy tu na niego już od zeszłego grudnia. Nigdy nie kłamie, nie kłamie, nie kłamie. Litość, panie sędzio, to stało się tak jak w złym śnie. Pochodzę z biednej chłopskiej rodziny, gdzie surowo karało się grzech. Zabiłem staruszkę tylko dlatego, bo ciężko było mi żyć. Ciężko było pracować w polu, ubierać ją, karmić, myć. A poza tym, panie sędzio, wreszcie znalazłem kobietę. A ona mówiła, że będzie ze mną, lecz wtedy, gdy będę już sam. Ciężko było pracować w polu, ubierać ją, karmić, myć. A poza tym, panie sędzio, wreszcie znalazłem kobietę. A ona mówiła, że będzie ze mną, lecz wtedy, gdy będę już sam. Więc błagam o litość, panie sędzio, ja matkę naprawdę kochałem. Boję się o to, co ze mną będzie, czy tamta przy mnie zostanie. A poza tym, panie sędzio, wreszcie znalazłem kobietę. A ona mówiła, że będzie ze mną, lecz wtedy, gdy będę już sam. Zabiłem staruszkę tylko dlatego, że ciężko było mi żyć. Ciężko było pracować w polu, ubierać ją, karmić i myć. A poza tym, panie sędzio, wreszcie znalazłem kobietę. A ona mówiła, że będzie ze mną, lecz wtedy, gdy będę już sam. Zakopane, Zakopane. bardzo. Przedstawimy wam teraz pewnego rodzaju rozrywkę. Wśród tych starych numerów wygramy takiego sprzed paru miesięcy. Na moim strychu. Znalazłem pudło zdjęć, książki, które kiedyś czytałem, miłosnych listów pęk.